بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عزت مندو مجاهدين ورنو تيرو درسونو كي درب العالمين دو نسرتو تمكين أسباب بياني دل چه بازي معنوي أسباب بيان شو چه كلمو منان دا أسباب راخبل كي اغا اسباب عمل کرا ولی رب العالمین دا غا نتیجه که مومنانو سرا نصرت و مددونه کی، او دا غا اسباب په نتیجه که رب العالمین مومنانو تا تمکین فی الارض ور کی، اسمکه که تمکین و قوت ور کی. بعضی ظاهری اسباب باندیم خبره وشوا که مومنان بده معنوی اسباب ترسنگ ظاهری او مادی اسباب هم استعمالی، ځکه قرآن کریم کې رب العالمین بار بار دې خبرو ته اشاره کوي چې مؤمنان به د خپلو دښمنانو په وړاندې اسلحې جوړوي، اسلحې به ایجادوي. رب العالمین وسپنه پیدا کړې ده، د دې نعمت نه به استفاده کوي او ځان به په ظاهري او مادي اسبابو باندې سنبالوي. د ظاهري اسبابو د جملې نه عزتمند ورونو دوه اسباب بیان شوي، یو د مهاجرینو برابرول، مهاجرین یو ځای ته جمع کول چې د مؤمنانو د جمع کېدو او د یو ځای کېدو او د هغوی د یو صف کېدلو په نتیجه کې رب العالمین مؤمنانو ته یو قوت ور نصیب کی. ځکه کله چې مؤمنان جدا جدا وي، یو یو وي، هغه کې رب العالمین به خیر نه وي اچولی، هغه نه قوت نه رامنځته کیږي. او کله چې ټول سره وحدت او اتفاق کی وی، کله یو موټی وی، رب العالمین د دوی نه بیا یو قوت جوړی. دویم سبب دا ذکر شوی چې اعداد العده، مؤمنان او مجاهدین به د دښمنانو په مقابله کې د قتال او جهاد لپاره اسباب او وسایل برابری. قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار د دې خبرې ترغیبات ورکړي چې مؤمنان باید په اسلحه باندې سنبال شي، مؤمنان باید مجهز وي، مسلح وي، مؤمنان باید د اسلحو اختراعګانې وکړي، اسلحې جوړې کړي. دا ترغیبات رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي وو چې په یو غشي باندې رب العالمین درې قسمه خلق جنت ته داخلي. د هغې جوړوونکی چې کله په هغه کې یو ښایسته نیت وکړي، د رب العالمین د دښمنانو د ذلیله کېدلو نیت وکړي، دا به رب العالمین په دې غشي جوړولو باندې جنت ته داخلی. نو دا ترغیبات ذکر شوي. دریم قسم ورونو د ظاهري او مادي اسبابو څخه التدریب دی، تربیت کول او ټریننګ کول. تدریب دا یو عامه کلمه ده ورونو، د دې لاندې قسمه قسم تربیتونه داخل دي. دا کلمه قسمه قسم تربیتونو ټریننګونو ته شامله ده، ځکه مجاهدین به د دښمنانو په وړاندې د رب العالمین په لاره کې د قتال او د جهاد فی سبیل الله په لاره کې او د تمکین د حاصلولو په لاره کې به قسمه قسم تربیتونه کوي. د دښمنانو په وړاندې باندې به په هر میدان کې مجاهدین زده کړې کوي، ځان به په مختلفو علومو باندې مجاهدین سنبالی، د دښمنانو سره په هر میدان او په هر ډګر کې بیا مقابله او مبارزه وکړي. چې د رب العالمین په توفیق سره به یو یو قسم د یادات ته اشاره کوو، هغه باندې به خبره کوو. د تدریب د اقسامو نورونو اولنی قسم او مهم قسم چې مجاهدین به د هغه ډیر لحاظ کوي، په هغه باندې به ډیره پابندي کوي، هغه ته ویلی کیږي التدریب العسکری، عسکری تربیتونه کول، د عسکری او نظامی اسبابو زده کړه کول، په عسکری او نظامی وسایلو باندې ځان پویول، د هغه علم حاصلول. ځکه مجاهدین به ظاهری اسباب ډیر برابر کی، خپل اقتصاد به پې باندې مصرف کی، د دښمنانو نه به په غنیمتونو کې ونیسي، او کله چې د هغه د استعمال په طریقه باندې نه پوهیږي، د هغې علم ورسره نشته، د هغه زده کړه ورسره نشته، نو دا اسباب بې عبث دي، دا به بلا فایده پراته وي، د هغه نه به کومه ګټه نشي اخیستی مجاهدین، کومه استفاده به ترې نشي اخیستلی. هغه اسباب به بیا د دښمنانو په وړاندې نه استعمالیږي، بلکې د عامو کاڼو او د لوټو او د تیګو په شان ته به چې دی پراته وي. نو په همدې اساس باندې ورونو، مجاهدین به د نظامي او عسکري اسبابو او د هغې د وسایلو برابرولو تر څنګ د همدې اسبابو تدریب کوي، د دې ټریننګ به کوي، د هغه تربیتونه به کوي. دا د رب العالمین حکم دی، دا د رب العالمین د دې حکم د لاندې داخل دی چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، د دې دښمنانو په مقابله کې تاسې اعداد وکړئ، تربیت او ټریننګ وکړئ. دې باندې مو تیر درس کې خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا آیتونه په منبر باندې صحابه کرامو ته لوستل، او به ویلې چې الا ان القوه الرمي، خبردار چې قوت ګوره، رمی دا نخه ویشتل دي، نخه زده کول دي. نو دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعداد د اقسامونه، د تربیت د اقسامونه یو قسم ته اشاره کړي، چې هغه ته ویل کیږي التدریب العسکری، عسکری تربیت کول، عسکری ټریننګ کول، نخه ویشتل، نخه یادول، اسبابو باندې تمرینات کول. د دې به مجاهدین ډیر لحاظ ساتي. په اسلامي نظام کې به د مجاهدینو دپاره مستقل معسکرات وي، د دې دپاره چې دښمنانو په وړاندې مجاهدینو ته د شرعي دوراتو تر څنګ عسکري او نظامي زده کړې ورکړي، د اسلحو او د متفجراتو طریقې هغوی ته وښودلی شي. لله الحمد، تاسې د خپل نظام ګورئ چې په دولت اسلامي کې لله الحمد دې باب ته او د رب العالمین دې حکم ته پوره توجه شوې، د تاسیسو تر څنګ د کتایبو تربیتونو مجاهدینو ته ورکولای کیږي، د توپخانو تر څنګ مجاهدینو ته د متفجراتو معسکرات مستقل مستقل جوړ شوي دي. د دې وجه دا د ورونو چې دا د تمکین او د رب العالمین د نصرت ظاهری اسباب دي. مؤمنان به د معنوي اسبابو تر څنګ د ظاهری اسباب هم استعمالوي، او د دې اسبابو استعمالولو په نتیجه کې به رب العالمین مؤمنانو ته تمکین ورکوي. دې باندې مو بار بار خبره کړې وه چې یوازې په معنوي اسبابو باندې اکتفا کول دا زموږ شریعت نه دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده نه وه، دا د رب العالمین حکم نه دی، بلکې قرآن او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ټینګار کوي چې مؤمنان او مجاهدین به د معنوي اسبابو تر څنګ ظاهري او مادي اسباب برابروي، اسلحې به برابروي، هغه اسلحو باندې تربیتونه او ټریننګ زده کول، د هغې علوم زده کول، دا به مجاهدین د یوې فریضې په توګه باندې ادا کوي، تر څو د همدې اسبابو په استعمال سره په خپلو دښمنانو باندې رب العالمین غالبه کړي، د دین اسلام او د توحید عقیده د نړۍ هر کونج ته ورسي، او د رب العالمین په دې ځمکه باندې د هغه نظام حاکم کړي د دې اسبابو په توسط باندې. صحابه کرام زموږ استاسې دپاره ښایسته او غوره نمونې دي، هغوی د نړۍ کونج کونج ته اسلام ورسولو، هغوی د دارالاسلام او د تمکین مساحت تر خراسان او افغانستان راورسولو. ولې؟ ځکه هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په معسکر کې روزل شوي عسکرو، هغوی د هغه وقت د اسبابو ماهرینو، هغوی په نیزو او غشو ویشتلو کې اعلی تربیتونه کړي وو، د هغوی د تورو مقابله کې به کفارو لحظه مقاومت نشو کولی، هغوی به د اس په سورلۍ کې خصوصي مهارتونه درلودل، د لامبو تر څنګ هغوی په غره ختلو کې خاصې تجربې لرودلې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی تربیت کړی، هغوی ته تربیت ورکړی. وخ په وخ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته تربیت خاص طور ته تربیت عسکری ترغیبات ورکول. عملا برسول الله صلی الله علیه وسلم په عسکری تمریناتو کې برخه به ورسره اخیستله. تاسې د احادیثو کتابونه وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ، د دې خبرو نه ډک دي. امام بخاری رحم الله باب لګولی، باب التحریض علی الرمی وقول الله تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه. باب ده په بیان د تحریز ترغیب ورکولو کې په نخ وشتلو، او په دې قول د الله تعالی باندې باب لګولی چې واعد لهم ما استطعتم من قوه، د دې کفارو په مقابله کې تاسې اعداد وکړئ، تیاری وکړئ. امام بخاری رحمه الله مختلف احادیث ذکر کړي. حدیث د سلمہ ابن الاکوع رضی الله عنه ذکر کړی دی، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تنفروا دا أسلم قبيله ويباغي ونتيردلو ينتظلون جاغوي پده غشو ياتورو نزو بانده چده چلو نزده كول أو وحلي پي بانده كول تربية أو تريننج پاغه بانده كولو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم ارتو فرمائل چه ارمو بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إذا إسماعيل عليه السلام أولادي تاسي وشتل وكي نخز دكي، فإن أباكم كان راميا، وإذا استاسي بلار داوي وشتون كيو أغبا نخ وشتون كيو. ودا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنگ ترغيب ورتوركي، إرمو بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. دا ترغيب دا تدريب عسكري باندي، عسکری او نظامی تدریب باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل عسکر ته ترغیب ورکي. او داس چې رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا خپل برخه مر سره اخلي. هم دې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبره وکړه، و انا مع بنی فلان، و زه د پلانی خلکو سره یم، وای تاسو وشتل کوي. و فامسك احد الفريقين بايديهم، و بعض خلک د دې زده کړې او د دې تدریب نه بند شول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك سوجدت تاسي وسوشتل نكوي ولي أغيرت ولي كيف نرمي وأنت معهم من سنغ وشتلوكو أو حال دائج تداغوي سري. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتو فرمائل ويرمو فأنا معكم كلكم، ويشتلوكي وزتاسو طول سريما. د حدیث نه معلومیږي ورونو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظامی او عسکری زده کړې ترغیبات هم خپل عسکرو ته ورکوي، امر هم ورته کوي، او ورسره عملا خپله برخه هم اخلي. نو عسکری زده کړې کول، عسکری اسباب او وسایلو باندې ځان پوهول، دا زموږ استاذ فریضه ده ورونو. دا د رب العالمین د نصرت او د تمکین اسباب دي چې مؤمنان به برابروي، او د معنوي اسبابو ترڅنګ به دا مادي اسباب هم استعمالي. بل حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله عنه فرمي وي بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، وي حبشيانو وي رسول الله صلى الله عليه وسلم سره لوبي کوله او تربيتي ور سره کوله، په خپل نيزو باندې يا په خپل تورو باندې خپل غشو باندې. وي دخل عمر فاهوى الى الحصى، عمر رضی الله عنه راغی او لاس شده او قصد وکړلو چې دا تیګه راواخلي، او د صحابه کرام په باندې وولي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غولی دلو، ورته یې فرمایل فقال دعهم یا عمر، یا عمر پریدا، دا خو یو فریضه ده، دا خو تربیت ده، دا خو اعداد ده د دښمنانو په مقابله کې. پریدا چې دا فریضه ادا کی، پریدا چې دا اسباب استعمال کی، د رب العالمین دا حکم عملی کی. نو دې د وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ملګرو سره عملا په اعداد او تربیت کې برخه اخیستله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیبات ورکول، ولی ځکه دا په ظاهری اسبابو کې مهم اسباب دي. باید مجاهدین تربیه شي، ټریننګ شي، په هر بخش او هر قسم اسلحه باندې ځان پوه کړي. حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه کې مرازی، هغه فرمایي وكان ابو طلحه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سربا ابو طلحه رضي الله عنه ويپيو دال کي پټي دلو، او ديو دال شاته بكين استلو. ودا ابو طلحه رضي الله عنه ويپدا نخويشتلو کي ډير تکړو. وی فکان اذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبله وی کله بچ ابو طلحه رضی الله عنه دا غشه وشتلو نو ی رسول الله صلى الله عليه وسلم مداسی ور پورته شلو جګ بشلو داغه داغه غشی د وشتلو زیته به کتلو چې دا کم ځای باندې لګیږي او نخا او هدف صحیح ولي کنا. دي حديث بارك محدثين وي وفيه الحث على تعلم الرمي وفنون القتال. ودي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم پنخه وشتلو باندې تیزی ورکه خپل ملګرو ته کله چې ملګری گزار کی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم در ډال نصر او واسي او د خپل ملګری او د صحابي هغه نخه وشتلو زیته ګوري زما ملګری زما صحابه کرام څومره دقیقه دی پنخه وشتلو کې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم ترغیب چې خپل ملګرو ته ورکولو نو مقصد دا دی ورونو چې د قتال او د جهاد په اسباب او وسایل باندې ځان په حول دا غیز دکړه کول دا د یاداد یو قسم دی دا د رب العالمین د تمکین او د نصرت یو سبب دی صحابه کرام په وخت کې هماغه اسباب چې هغوی به د هغې اسباب اعلی زدکړه کولې اوس وخت کې د مجاهدینو دپاره اسباب او وسایل د قتال او د جنگ دا مختلف دي زیات شوي دي په مختلفو بڼو او شکلونو باندې جوړ شوي دي نو دې د وجې نه مجاهدین به هم د دې مختلفو اسبابو او د وسایلو علم او زده کړه کوي دې ته به پوره توجه کوي د تورو او د برچو تر څنګ به مجاهدین د معاصرو اسلحو زده کړه کوي د خفیفه اسلحو نواخله تر ثقیله اسلحو پورې ځان به پې پوهي داغه په ټولو جوانبو او پاړخونو باندې به مجاهدین ځان پوهي داغه علم او زده کړه به حاصلوي د منجنیق په څیر باندې به مجاهدین د میزایلو او د توپونو مهارتونه حاصلوي د صحابه کرامو په وخت کې منجنیق او توپو ولیکن اوس وخت کې زموږ استادې بڼې بدلې شوي دي شکلونه یې بدل شوي دي صورتونه یې بدل شوي دي چې هغه د میزایل په شکل باندې دی هغه د توپونو په شکل باندې دي چې مجاهدین به د منجنیق په څیر چې صحابه کرامو دا غیز دکړې کولې مجاهدین به د دښمنانو په وړاندې د توپونو او د میزایلو او د هوانونو د دې زدکړې به کوي د آسونو تر څنګ به د معاصرو ټانګونو او موټرو چلولو او د هغې استعمالولو زدکړه کوي د صحابه کرامو په وخت کې په جنګونو کې زیات آسونه استعمالېدل په اوس وخت کې د آسونو سره او د آسونو تر څنګ مجاهدین او مسلمانان په جنګونو کې موټرې استعمالوي ټانګونه استعمالوي نو مجاهدین به د دې زدکړه کوي مخکې له دې چې دا اسباب د مجاهدینو لاسته راشي مجاهدین په کار دا ده چې د دښمنانو په ټانګونو د هغوی په موټرو د هغوی په اسلحو په دې ټولو اسبابو باندې ځان پوه کړي تاسې کفار وګورئ دې باب کې ورونو څومره محنتونه کوي څومره تکلیفونه او خوارینې کوي خپلو عسکرو ته په کلونو کلونو باندې تربیت ورکوي بلکه د عسکریت د پاره نظامی او حربي مکاتب او پوهنتونونه جوړ کړی دي حال دا دی چې دین اسلام موږ تاسې ته بار بار د اسلحې جوړولو د نظامی زده کړو بار بار ترغیبات راکوي توصیې راته کوي بار بار امرونه موږ تاسې ته کوي نو دې باب کې باید د کفارو نه موږ ډیر حریص یو باید د هغوی په نسبت باندې عسکري او نظامی زده کړې زموږ استاسې ډیرې قوي وي موږ تاسې دې باب ته ډیر متوجه یو ځکه دین اسلام مګر تاسو ته دې خبرو توصیه بار بار کوي امرونه راته کوي ترغیبات راته کوي نو مجاهدین باید خپل اوقات ورونو عبس تیر نه کی د شریعت د زده کړې تر څنګ باید عسکري کتابونه مطالعه کی عسکري قوانینو باندې ځان پوه کی لله الحمد دې باب کې خو موږ تاسو ته خپل عمرا او خپل مشرانو داسې کتابونه لیکلي چې د هغې نمونې نشته دی د دې مناسب ده چې هر مجاهد هر عسکر د دولت اسلامی باید هغه کتابونه حفظ کی او په ټول عمر کې په خپل مبارزه او په جهاد او په قتال کې دغې نه استفاده وکړي دغه کتابونو څخه باید د کفارو سره په هر میدان او ډګر کې استفاده وکړي مجاهدین په دې د وجه نه دې باب کې به مجاهدین غفلت نه کوي دې باب کې به مجاهدین خپل اوقات نه ضایع کوي بلکې عسکري زده کړې به کوي په عسکري او نظامی اسباب باندې به ځان پوه کوي نو حاصل د نن ورځې درس دا شعورونو چې په مادي اسبابو کې دریم قسم اعداد العسکري عسکري تربیتونه کول دا د رب العالمین د نصرت او تمکین اسباب دي رب العالمین به د دې اسبابو په نتیجه کې مؤمنانو ته تمکین ورکوي او د دې اسبابو په نتیجه کې به رب العالمین د خپلو مؤمنو بندګانو سره نصرت او کومکونه کوي رب العالمین دې موږ تاسې د خپل دین د قیام دپاره استعمال کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بالي.